Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Katarzyna Lubnauer, nową szefową Nowoczesnej. Są już pierwsze deklaracje w sprawie kandydata na prezydenta Warszawy. Tłumy pożegnały w Krakowie księdza Andrzeja Szpaka, duszpasterza młodzieży, twórcę wyjątkowej pielgrzymki. Mija 40 lat od powstania jednego z najbardziej aktywnych Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Na razie nie ma porozumienia między Nowoczesną a Platformą Obywatelską w sprawie kandydata na prezydenta Warszawy, mówi nowa szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Tym samym zaprzecza słowom Grzegorza Schetyny i Ryszarda Petru, którzy w czwartek poinformowali, że Rafał Trzaskowski jest wspólnym kandydatem obu ugrupowań na prezydenta stolicy. Paweł Rabiej z Nowoczesnej miałby zostać jego zastępcą. Katarzyna Lubnauer została dzisiaj nową przewodniczącą Nowoczesnej, pokonując 9 głosami Ryszarda Petru. Ten zapowiedział, że nie odejdzie. Jesteśmy z Katarzyną umówieni na spotkanie. Proszę Państwa, no grałem, żeby wygrać. W związku z tym brałem pod uwagę, zawsze się wierzy baran B i C i D. Jestem przekonany, że Nowoczesna została tak stworzona, że jest partią, która jest wartością samą w sobie. A Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że Petru jako twórca partii zasługuje na ważne miejsce w ugrupowaniu. Miejsc do pracy jest mnóstwo. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w sytuacji, w której rządzi w tej chwili nami partia, która niszczy gospodarkę Polski. W związku z tym specjalista od gospodarki, człowiek, ekonomista, człowiek, który się na tym zna, na pewno Polsce będzie bardzo potrzebny i chciałabym, żeby Ryszard Petru znalazł to miejsce w Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że chce, aby Nowoczesna była ikoną klasy średniej. Tłumy pożegnały księdza Andrzeja Szpaka w kościele Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach. Salezjanin i duszpasterz młodzieży zmarł w wieku 73 lat. Był twórcą i długoletnim przewodnikiem pieszej pielgrzymki młodzieży różnych dróg na Jasną Górę. W swoich kazaniach nikogo nie oceniał, pokazywał, że każdy z nas może wybrać swoją drogę, niczego nie nakazywał. I właśnie takim podejściem przyciągał ludzi do kościoła. Tak mówili ci, którzy przyjechali z całej Polski, żeby pożegnać księdza Andrzeja Szpaka. Żegnamy bardzo ważną osobę. Chodziłem 12 lat temu, 7 razy myślę na pielgrzymce byłem szpakowskiej. Ja jestem za młody, żeby mówić o początkach, ale początki też chyba były takie, że no, pielgrzymka młodzieży różnych dróg przyciągała ludzi z problemami, powiedzmy. Mówi się o narkomanach, mówi się o ludziach, nie wiem, poszukujących w jakiejś wszelkiej chyba formie. Przyjechaliśmy zobaczyć piękną, radosną uroczystość. Bardzo odważny człowiek. Tak jak się żyło, tak się odchodzi. I on odszedł odważnie i radośnie. Na pożegnanie ci, którzy wiele zawdzięczają duchownemu, przynieśli mu białe lilie i gałązki jarzębiny. Ksiądz Andrzej Szpak spoczynął w grobowcu Salezjanów na cmentarzu rakowickim w Krakowie. We Wrocławiu obchody 40. rocznicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, który był jednym z najprężniej działających SKS-ów w Polsce. Komitety powstały w 5 ośrodkach akademickich na przełomie 77. i 78. roku. Impulsem do ich organizowania było zamordowanie Stanisława Pyjasa, krakowskiego studenta i współpracownika Komitetu Obrony Robotników. Wspomnień dawnych działaczy słuchała Dorota Kuźnik. Msza święta, którą odprawiał Staszek, że ksiądz Stanisław Orzechowski tutaj na takich półciężarówkach ustawiony, to może ludzi. To jedno z wielu wspomnień, które przywołano w Centrum Historii Zajezdnia, gdzie dziś zorganizowano obchody. Jeden z założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności, Jerzy Filak. Wydaje mi się, że podskórnie nic byśmy nie zrobili, pewnie byśmy szybko się zniechęcili, gdyby nie ciche poparcie szerokich rzesz znajomych. Wrocławski SKS uważany jest za jeden z najaktywniejszych w Polsce, co potwierdził jego działacz, dziś sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński. Więcej nawet powiem, jest konkurencja między SKS-em, oczywiście historycznym, krakowskim, wrocławskim, kto był silniejszy, kto był ważniejszy. No ale to jest oczywiście taka nasza zabawa intelektualno-historyczna. Działacze wrocławskiego SKS-u odegrali ważną rolę w powstaniu Solidarności i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Byli inicjatorami i uczestnikami wielu podziemnych organizacji i inicjatyw opozycyjnych w latach stanu wojennego, jak choćby Ruch Wolność i Pokój czy Pomarańczowa Alternatywa. O 23 w Trójce kolejne informacje. Silny wiatr na Śląsku, na Podkarpaciu i w Małopolsce. W nocy opady deszczu, a na termometrach od plus 1 do plus 5 stopni. Jutro dużo chmur, ale także przejaśnienia, głównie w regionach zachodnich i centralnych. Na Pomorzu, na wschodzie i na południu miejscami opady deszczu od 4 do 6 stopni. Trójka. Program Trzeci.

taste, you're still alive below the waves. Ripples come and ripples go, then ripple back to me. Back to me. Kończy się płyta From the Choir Girl Hotel Tori Amos. Płyta z 1998 roku. Zauważyłam, że w tym zestawieniu, które dzisiaj przyniosłam, tych końcówek, jest bardzo dużo płyt z 98 roku. Generalnie królują płyty z połowy lat 90. Może to niestety oznaczać, że wtedy słuchałam i później widocznie przestałam słuchać płyt w całości. Chociaż nie lubię w ten sposób myśleć, bo płyty w całości to jest jedna z moich ulubionych rzeczy na świecie. Ale tak jest. Na samych końcach płyt znajdują się często takie ukryte perełki, ponieważ jest to magiczny moment, w którym właściwie artysta może zrobić co chce. Słuchacz przebrnął już przez cały album, nie ma nic do stracenia, można zrobić coś bardzo dziwnego, można coś zrobić bardzo barokowego i rozbuchanego, można zrobić coś bardzo subtelnego. Rzadko kiedy jest tak, że na samym końcu płyty kryje się przebój, ale tak też się zdarza, bo tak na przykład kończy się płyta Outside Davida Bowie. that whirling room. We trade by one, two. Silly result is falling from me. My poor soul, all bruised by severity. All your regrets ride roughshod over me. I'm so glad that we're strangers when we meet. I'm so thankful that we're strangers when we meet. I'm in clover for we're strangers when we meet. He'll head over, but we're strangers when we meet. David Bowie, Strangers When We Meet. Tak kończy się płyta Outside. Jest jeszcze jedna bardzo ukochana przeze mnie płyta, która kończy się numerem z obcymi w tytule. To jest Strangers i zespół Portishead. Portishead i Strangers zamyka fenomenalną płytę koncertową Live at Roseland Ballroom. Pamiętam, że kiedy ukazała się, na długo wygoniła wszystkie studyjne płyty Portishead z mojego odtwarzacza, ponieważ czułam wtedy, że po prostu jest lepsza niż wszystko inne, co ten zespół wydał. No i oczywiście ten utwór nosi wszelkie znamiona wielkiego finału, ale nie wszystkie płyty kończą się wielkim finałem. Teraz chciałabym zaproponować parę utworów, które są moimi ulubionymi końcówkami, czyli takimi, które są subtelne, dziwne. Są to na przykład różne miniaturki albo rzeczy niemal ambientowe. No to może zacznijmy od PJ Harvey. Is This Desire? Joseph walked on and on the sunset, went down and down coldness, cooled their desire and dawn said, let's build a fire. Like you move slowly, like nothing will be the same. Me. I don't recognize myself. This is very interesting. W taki kojący sposób kończy się przebojowy album Post Björk. Uśpić słuchacza to jest jedna z dość popularnych metod kończenia albumów. Można też mu zaproponować na przykład uroczą miniaturkę, jak Marian Faithfull pod koniec Before the Poison. Charming, someone to feel handsome, very much here. Evil, dancing through fire, all of Babylon. World famous clear. something to charm danger, someone to harm, falling into the mire, climbing higher and higher, someone to feel. City of Quartz i Marianne Faithfull. Współautorem tego ostatniego utworu na płycie był John Bryan, wieloletni współpracownik i producent Fiony Apple. Fiona Apple też wie, jak dobrze skończyć album. Akurat ta piosenka nie pochodzi ze współpracy z Johnem Bryanem, ale jest to dobry przykład tego, że końcówka płyty to jest miejsce nie tylko na to, żeby zaskoczyć słuchacza, ale to jest też dobre miejsce na utwory, które umieszczone w jakimkolwiek innym punkcie albumu, po prostu przecięłyby go na pół, bo są tak oryginalne, że właściwie po nich nie można już nic więcej powiedzieć. I takim utworem jest Hot Knife. He's a hot knife, he makes my heart a cinema score. Sweet show in the dancing bird of paradise. If I'm butter, if I'm butter, if I'm butter, then he's a hot knife, he makes my heart a cinema score. Sweet show in the dancing bird of paradise. He excites me, must be like the Genesis rhythm. I get feisty whenever I'm with him. If I'm butter, if I'm butter, if I'm butter, then hot knife, he makes my heart a cinema score. Ski show in the dancing bird of paradise. I'm a hot knife, I'm a hot knife, I'm a hot knife, he's a pat of butter. If I get a chance, I'm gonna show him that he's never gonna need another. If I'm butter, if I'm butter, if I'm butter, then he's a hot knife. He makes my heart a cinema score. Sweet show in the dancing bird of paradise. If I'm butter, if I'm butter, if if I'm better than he's a hot matter. He makes my heart a sun on my shoulders. Now I'm never dancing for paradise. He excites me. Must be like the genesis of rhythm. I get feisty whenever I'm with him. If I'm better, if I'm better. If I'm better than he's a hot knife. He makes my heart a sun on my shoulders. Always never dancing for paradise. If I'm better, if I'm better. If I'm better than he's a hot knife. He makes my heart a sun on my shoulders. Always never dancing for paradise. I'm a hot knife, I'm a hot knife. I'm a hot knife, piece of patter butter. If I get a chance, I'm gonna show him that he's never gonna need another, never need another. I'm a hot knife, I'm a hot knife. I'm a hot knife, piece of patter butter. If I get a chance, I'm gonna show him that he's never gonna need another, never need another. Hot Knife, Fiona Apple. W ten sposób kończy album o wyczerpującym tytule The Idler Wheel is Wiser than the Driver of the Screw and Whipping Cords will serve you more than ropes will ever do. Znanym także jako The Idler Wheel. Jeżeli mają Państwo ochotę i czas, napiszcie proszę, jakie są Państwa ulubione końcówki albumów. Adres tej audycji to głowa, serce, baza, małpa, polskieradio.pl. A teraz już Laurie Anderson. You know that little clock? The one on your VCR? The one that's always blinking 12 noon? 'Cause you never figured out how to get in there and change it. So it's always the same time. Just the way it came from the factory. Good morning. Good night. Same time tomorrow. We're in record. So here are the questions. Is time long? Or is it white? And the answers? Sometimes the answers just come in the mail. And one day you get that letter you've been waiting for forever. And everything it says is true. And then in the last line it says, burn this. We're in Ricard. And what I really want to know is this. Are things getting better? Or are they getting worse? Can we start all over again? Stop. Pause. We're in Ricard. Good morning. Good night. Dying you without a body move, and in our hearts we fly. Stand by. Good morning. Good night. Same time tomorrow, Laurie Anderson kończy płytę Bright Red, albo raczej część płyty zatytułowaną Tightrope, bo jest to płyta, która składa się z dwóch cyklów piosenkowych, jeśli można tak powiedzieć. Zaryzykuję stwierdzenie, że ulubione ostatnie utwory po prostu pochodzą z naszych ulubionych płyt, bo jeżeli wiemy, jak się płyta kończy, to znaczy, że znamy tę płytę. Zostały nam jeszcze utwory, które są absolutnie typowymi, wielkimi finałami. Pierwszy z nich to Belinda Bena Foltza. Every night around this time, he has to sing Belinda, Belinda, I love you, don't leave me, I need you. He tried to stop a while back, but what is he without her? A one-hit wonder with no hits is what he is. And anyway, he always hears how much it means to people. There's a lot of 40-somethings who wouldn't be in the world without it. So now he does it with this lyric in his head. Belinda, I loved you. I'm sorry that I left you. I met somebody young. Wants to hear the song he wrote for Cindy. Cindy, I love you, I need you, don't leave me. And he can't blame them, they can tell his heart was never in it. And Cindy never liked it, but she never much liked him. about this time he feels the old self-loathing, while the old folks in the audience sing along. And he smiles and waves the mic at them so they can do the chorus. But he's not there, he's somewhere else. He's with Belinda. In the days before he made it all go wrong. Belinda, I love you. She gave me compliments. Można by pomyśleć, że w ten sposób kończy się album Lonely Avenue Bena Folca z tekstami napisanymi przez autora Nicka Hornbiego, ale ponieważ jest to ostatni utwór, to wielu artystów nie może się powstrzymać przed tym, żeby po minucie ciszy zrobić na przykład coś takiego. No i to już naprawdę koniec płyty Bena Folca. Przed kolejnym wielkim finałem posłuchajmy jeszcze jednej pięknej miniaturki z końcówki płyty Roberta Wyatta. To będzie The Whole Point of No Return. Robert Wyatt i The Whole Point of No Return. My też już zbliżamy się do punktu bez powrotu, czyli do końca tej audycji. Głowa, serce, baza. Bardzo cieszę się, że skupiliśmy się na ostatnich numerach, ale mam wielkie plany. Mam na przykład zamiar przygotować audycję składającą się z drugich numerów na płytach, ponieważ... No mam swoją taką osobistą teorię na temat drugich numerów, ale nie będę jej zdradzać teraz. Może w kolejnych tygodniach podzielę się z Państwem tym, co mam na myśli. Został nam jeszcze jeden numer, to jest wielki finał z jednej z moich ulubionych płyt z mojej młodości. Alice Cooper i The Last Temptation kończy się numerem Cleansed by Fire. Kończy się on bardzo długo i ładnie. Te audycje przygotowały Aleksandra Baszun i Renata Szewczak. Ja się nazywam Gaba Kulka i usłyszymy się już za tydzień. I don't know, but I've been told the streets of hell are paved with gold. Crazy, crazy. You told me that nothing's free except my own insanity. Crazy, maybe. Wake me, shake me. Offer me the world and all its wealth. Offer myself. You promise me a life eternally and drink to my health. What about love? What about faith in God above? What about love?